2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Trwa procedura wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W Katowicach wznawiane są operacje zaćmy. 476 nowych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów potwierdziło dziś łącznie Ministerstwo Zdrowia w dwóch komunikatach, porannym i popołudniowym. Najwięcej, 285 przypadków, zanotowano na Śląsku. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń. 982 osoby zmarły, ponad 8700 osób wyzdrowiało. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego rozpoczęło wysłuchiwanie odpowiedzi 10 sędziów ubiegających się o stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na liczne skierowane do nich pytania. Wcześniej kandydaci przez blisko 3 godziny wygłaszali oświadczenia. Każdy z nich miał 15 minut na prezentację. Sędzia Małgorzata Manowska z Izby Cywilnej mówiła, że ważne jest dla niej porozumienie między sędziami. Ja chciałabym normalnie pracować, chciałabym zasypać ten dół między nami, a przynajmniej doprowadzić do wzajemnej tolerancji i do jakiejś poprawnej współpracy. Dlatego, że Sąd Najwyższy na to zasługuje, dlatego, że ludzie na to zasługują. Sędzia Włodzimierz Wróbel z Izby Karnej mówił o wadze niezależności wymiaru sprawiedliwości. Sąd ma chronić obywateli i być sądem niezależnego państwa, mówił sędzia. Po co jest to zgromadzenie? Po co my tu siedzimy? Po co się tak kłócimy i spieramy? Po to to robimy, żeby ten bastion pozostał jako bastion sprawiedliwości, a nie stał się po prostu lokalem do wynajęcia przez polityków, przyczepą kampingową, w której każdy tam sobie może siąść i spędzić trochę czasu, albo w której można rozdawać intratne posady. Po to jest ten bezpiecznik konstytucyjny. To kolejny etap procedury mającej na celu wyłonienie 5 kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi. Spośród nich wybierze on pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Planowe zabiegi usunięcia zaćmy zostają stopniowo wznowione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Liczba zabiegów ma za 2 tygodnie dojść do pełnego planu operacyjnego sprzed epidemii, mówi prowadząca oddział okulistyki dorosłych profesor Ewa Mrukwa-Kominek. Pacjenci, którzy oczekiwali na te zabiegi przed epidemią koronawirusa, zostali przesunięci i w tej chwili sukcesywnie zapraszamy tych pacjentów do operacji. Uruchomiliśmy również wizyty kwalifikacyjne. Personel dzwoni do pacjenta, zapraszając go na daną godzinę i prosimy też pacjentów, żeby przychodzili właśnie na tą godzinę. Planowana liczba zabiegów to około 30 dziennie, dodaje rzeczniczka szpitala Joanna Chłądzyńska. Działamy w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego. Personel zabezpieczony jest oczywiście w środki ochrony osobistej. Pacjenci przy wejściach na teren szpitala badani są przez zespół przesiewowy. Proszeni są o wypełnienie ankiety, dezynfekcję dłoni oraz zmianę maseczki na jednorazową zapewnianą przez szpital. Do kwalifikacji operacji usunięcia zaćmy pacjenci mogą zgłaszać się telefonicznie. Szczegóły znajdą się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Do tej pory w szpitalu w związku z pandemią koronawirusa wykonywane były tylko zabiegi ratujące wzrok. Londyn zapowiada kwarantannę dla podróżnych z zagranicy. Od 8 czerwca niemal każdy, kto przybędzie do Zjednoczonego Królestwa, będzie musiał pozostać w izolacji przez 2 tygodnie. Podróżni zostaną zobowiązani do poddania służbom adresu, pod którym będą przebywać. Rząd może też zapewnić lokal do kwarantanny, będą kontrole i kary, lecz także wyjątki dotyczące m.in. kierowców ciężarówek. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Lądujesz w Londynie, zjeżdżasz z trapu promówdowy, przybywasz na lotnisko w Edynburgu, musisz być przygotowany na 2 tygodnie kwarantanny. Tak będzie na Wyspach od 8 czerwca. Szefowa MSW Priti Patel. Wiemy, że zdecydowana większość będzie zachowywać się rozsądnie, by kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa i powstrzymać drugą falę. Nie pozwolimy jednak, by nieodpowiedzialna mniejszość naraziła nas wszystkich za złamanie zasad. Będzie więc kara. Kara 1000 funtów, czyli około 5000 złotych, choć dotyczy to tylko Anglii. Administracje w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej opracują własny system egzekwowania przepisów. Wszędzie będą jednak wyjątki. Na liście zawodów zwolnionych z kwarantanny znajdują się kierowcy ciężarówek, by zapewnić ciągłość dostaw, a także pracownicy medyczni przybywający, by pomóc w zmaganiach z koronawirusem. To Paul Lincoln, szef Straży Granicznej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

prawą stronę głowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Program Trzeci Polskiego Radia. serce nas błogosławiło. I księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba. Wszystkie gwiazdy pod.